نازل شوی بس د صورت انشراح نه دی علم نشرح اور ایولو سورۃ تکاثر پسې ولې مناسبت ښکار دی چې کله مخ کې زجر ذکر کو په تکاثر د مال سره په محبت د مال سره دې صورت کې وطنوم کې خود خسران هلکه غوري په تاوان کې روانې ګټ انشته غوري ټول په تاوان کې روانې چې ته تکاثر د مال کوي کنه په دې فانی دنیا کې دا ته ټول په خسران کې روانې دلته ولنوم کې خود چه تکاثر بل نم دے خسر دوی مداوا چلتے سبب دا خسران بیان کو چلہا کمت تکاثر تلتا سبب دے اکرام بیانی چراش مڑا ایمان روڑا عمل کوا دا حق بیان کوا تواسو بی صبری سانو غرز پات شو دا سکه دریم دا چې اخر د صورت تکاثر کې وي چې سوال وکيږي تاسو نه تپوس وکيږي ان النعیم نو دې صورت کې وته وي چې لوی نعمت څه شي اسه ته وایې کنه یې نور خدای د دنیا د پاره خو خيار کنه او ډیر درته وای چې لوی نعمت په دنیا کې څه دی عمر نه هوستانه عباس لاړو تنه چې الله تاسو کې د عمر کنا چې قیمتي عمر دې په څه کې صرف کړی دی ته څه جواب کې لوی نعمت خدا دی یبن لو العصر بل دا چلته هم سو جرمونه ذکر کړیو د انسان بیا بیا چلها کوم او کلا کلا کلا سوله ذکر مدل صداغي په علاج کې سلور اعمال خي چراش ایمان راوڑا راش عمل صالحو کام او راش دا حق بیانو کام توحید دکا و تواسو بالحق او دا توحید پا مسئلہ کی دا صبر نکار واخلا دا کامیاب ہے اسباب دی دیوان دا کامیابی کام عرب تی اسمی دغاو چی اللہ من بچ کی تزلزال دا قیامتنا و دا عادیت دا قبل نفسننا او دا قرعی دا قارعنا چی واقع کی گیا و پاگچا چی الہاکم التکاسری پا دنیا کی فی العصر دلتا دیکھا نا خواہ دا پا دی قبل عمر کے تکاسروں کو خواہ انور سی پکې اونکل کنه ها بسم الله الرحمن الرحیم والعصر گواذا زمانہ په بدبختی د انسان گواذا زمانہ په بد قسمت او په هلاکت او په تباہی د انسان زمانی او معنا دادا ټول تاریخ چې آدم علیه السلام نه راواخله کداغي نو تر دې وخته پورې تاریخ په دې گواهی چې څوک پکې د دنیا نه کامیاب لانړو او ټول په عذابونو کې لاړو ټول د الله په قهر او غضب کې لاړو ټول تباہ شو ټول برباد شو چې قران څومره بیان کړی دي او لګي بیان کړی دي الله رب العزت اخو نور الله تعلم دی موږ خو عادیان او سمودیان اوریدلی د دې په شانتي او په سونو او بزرګونو باندې تباشوي ولا عصر تاریخ په دې گواه دی چې نر انسان لفی خسر انسان په ډیر لوی تاوان کې پروت دی کامیابی نشتا عزت نشتا ذلت کې روان دی لفی خسر دویم معنی دا عصر یو ساعت دا دنیا یو ساعت دا دنیا خیر من الدنیا و ما فیها در دنیا و ما فیها نبهتر دے تکا قرآن کی سمراز بار بار ذکر شو انما التوبة على الله للذين يعملون السيئات يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب الله يلوها چګور الله توبه قبلی داغه چا چې ګناونه کړی دي تر دې پورې چې مرګ تا ورنږدې شو او دغا وقت که توبه ویستا نو اللہ قبول اکلا نو بسوره وقتو اگه دغا وقتو که نکتا گره تکاتو چه اگوی استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوبو الی با یه سر یه دیر بختوری چه پا عصر که دی ایمان روڑو توبه دی ویستا ول عصری استاد پارا خدا یو سات دیر قیمتی شو دغه یو سات تی چڑیرو پا کیمان راولو دیرو او بیا عمل تسم نشو مانزو تسم نشو روجی تسم نشو زکاة تسم نشو لالو دنیا نانو جنتیان شو ہوئی تا تا دا دنیا دا یو سات سخ کاری تر دې په قیمت نه پويږي کنه تر دې په قدر نه پويږي چې په دې یو سات کې ځان داسې کامیاب ول شي چې د آخرت هغه ابدی او سرمدی عمر دې کا ځان له خاسته کو ول عصر دې هغه واه غواړي اين الانسان لفي خسر نو د انسان هغه خلل په مخه باندې او دبا که توبه وی نست ده نور سووی خواه چه دما پا پلانی دمرا دی و پا ما باندی دمرا دی او دا از ما که ده پلانی شوا دا کوتا ده پلانی شوا دا غوا ده پلانی شوا ده دن پا دی که غوا خلال دریم اداره چه مراد تنوی وقت دمازی کرده عصر ده چې دا وخت ما دیګر غواړې د انسان په دې بدبختۍ باندې د انسان په دې تباہی باندې چې دا څومره قیمتي وخت دی چې څو دنیا کارونه نمازګر تراجم شي ښا تر دې لپاره چې د زنه د عمل ګډوډ شي بس چې کوي انوال تنور پریوزي ښا پغړ غړای شیطانم دا مطلب دی ها چې د تدا د ملک او دنیا کارونه رامخ کی چې دې په دې باندې مشغول شي او وخت نه لاله دغه حدیث کرا غلیو چې چا نه مازیګر مون پات شو وکانما اوتر اهله و ماله دې تاس شو لکه یو سړی مال اولاد ټول تبا برباد شو چه دا یو دا مازیگر منتباد اللہ وی که نور سب دا سی چه اغیی که مطلب داره او بنده نپوئیگی نو پدې خپوی چې د مازیګر ته وګوره پدې کې تا چې تاسو کولی دې چې په وخت منځ کو نه نو خو بتاوان کې ده کنه دا مازیګر پدې کوار چې انسان بتاوان کې ده د الله عبادت نه پاتې شو صلات او استات نه پاتې شو چې غره مونږ ته قران ویلی ښا چې ان الانسان لفی خسر دا کار دلیل لیکه بل دام دا چې عصر وختوي نو دا دې ټولو له شامل دي چې قران کې مخکې ذکر شو الله د گواهی په ځای کې ذکر کړیو چې ول فجر هغه په عصر کې راغی کنه والضحا نو په عصر کې راغی کنه واللیل هغه په عصر کې راغی کنه والنهار دا ټول عصر دی عصر دی دا ټول څه نمراد دی دا ټول وختونه په دې غواړي چې ان الانسان لفی خسر نو مونږ نه پاتې شو د سبا مونږ نه پاتې شو ما سوتن نه پاتې شو دروازې هغه نه پاتې شو څومره وختونه دي خان دا مونږونو دا وختونه په دې غواړي چې ان الانسان لفی خسر ته بتاوان کې پروت ته فائدې او نکړه ګټه او نکړه نقصان کې راغې قرآن عصر یاد کړې ځکه چې د دې بل نومو مشته دې چې هغه ته دهر ویل شي سورة زهر چوکنه هغه ځکه ذکر نکو چې باغی خلق گمرا شوی دی هغه وی چې دا زهر چې دی کنه زهر صدا کوي ښا کڅوک مړ کیږي او کجوند کیږي او کڅوک روغیږي کنه جوړ کیږي دا وی دا زمانہ دا شپار روز سارا ما خام دا چې زی راضی کنه نو دا ځان سره دا سیزونه راوړي ښا کله ځان سره مرض راوړي کله ځان سره مرګ راوړي کله ځان دا کم ځای راوړي د دې لار نه د معلومه چې سړی وته کینی یاره د هریان دې ته وي ښا د دهریانو دغه عقیده ده چې هغې د عرصه نسبت زمانې ته کوي که خیر دی که شر دی که امن دی او که ضرر دی او که مینگایی داو که ارس چیزی خواه او حلتا اللہ رب العزت ویلیو چه دی پویی گی نگوره نسبت کئی چو ما یهلکونا اللہ دهر و ما لهم بذالک من علم کتا پوستی وکی چه دهر ستا وی نبیا نده خبر تا دهر پا مانا نده پوخا وما لهم به من علم ولی حدیث کې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم چې الله رب العزت وی لا سب الدهر دې زمانی تبذر دې موه زمانی څه ګناه کړی دې چې دا په خوا جاهلان ولګیا او ښا ای افسوس دې دروغجن زمانی وی یا خدای ته اته ډیر نشته نه اذا وفا پتا کې نشته نشانه او دوه معنی جدا کوي دغه دلار ده او دغه دلار سو خدای بیا را خدای خلق سپریخ نه دینو دی ټول تیارې د جهنم د پاره کړې ښا یا خدای توبه خو بس شیطان دې ته ضروري دي چې د خدای نوم بناخلي ها بالکل هغه هیڅ نه دی کړی دا سچې کړي دا زمانی کړي دي دا ولي کړي دي دا غوث کړي دي دا قطب کړي دي دا خدي کړي دي ویلو چې لا تاسو په دهرا و انا الدهرو چلاوي ز په خپل زمانه ما ولي اقلب الليل والنهار شپار وزرا علم کنا زورا نپوئی گئے امالهم بی امین علما چه ما تا کنزل کوئے ما تا بدر دوائیں الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان ندی پتاوان کې چې دا سلور صفاتونه پکې چې ایمان راوړل دي عقیده سیدا خو مخکیخه دا به خلق نه حساب وي او قران پکې حساب کړی دی چې عقیده به صحیح وره بیا زمان زله موږ کا روزه نه ساسه کوا او عمل کی صالح پا سنت باندے عمل دیم ٹک نہ دے پا پر رسم و رواج باندے کہے تاکو عمل نہ دے عمل الصالحات دیتویلی چی صلاحیت او قابلیت خوا نو دا انسان صالح شو او قابل شو چی آمنو و عمل الصالحات وہ ذکر کئی اصلاح دو وتواصوا بالحق خلق تا بیان کی زدی حق بس دار انسان طبیعت سے ها چې هغه ګوري چې دا خو ډېر لوی نعمت دی دا خو زما په خپل مرګرو سود دی دا خو زما په بندیانو سود دی نو وتواصوا بالحق چې هر ځای کې څوکی کنا نو دې نشټینګې دی دی به خامخا خبره کوي چې ورونو الله واحد لا شریک دی هغه بوته ای چې مړه خو بل خبره دي نشته دین چا انکار کړی نه انکار نه دی خو دا به يرو نه کنه خپکی ګم امر کرو دا به يرو نه کنه چې الله واحد لا شریک دی ها ته دي هر وخت کی ضرورت ته تواصو بالحق هغه وته بیا وی چې سړی اوس به څوک راشي او زکه دا خبر وګوره چې اخوخه نه ده په دې خبر ارسوک بد غني وره مکوا نو تواصو به صبر خیر دی صبر وکو چې مشران په بد غني باباګان او کاکاګان او ماماګان په بد غني نو خیر دی صبر وکو کنه وتواصو به صبر او علاج وتخی کنه چدا علاج بکای ها دایو صورتو امام شافعی رحمت الله علی داغي خډیر لوی نظر په قران نویلی چې بل فرض دم په فرض بنا ده ها کنور قران نو نازل شوی دا یو صورت نازل شوی سوره عصر کنا نو دا د انسان د هدایت لپاره کافیو سورت یوه مزه